Ha'oh, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'oh, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyot. Штон маце знан мы хажи не пить кумец не шпать. Кускы маче зис аяй, аяй книгон. Дэн а капш могу ктых, кья дэн куа. Капшын, мая охкен, пат мада оям. Туг я мада. Мугуктых шынам хат, гудзуй ицадыгох гьом кашпокш элена, шын мезам хат гават, шына хаон шауыт мүк хаон, ыскаха ыца кашпок шынам геш бүнет яд бух шам патмолодып. Хыц найден бүнет хам шам гышп, хам мугуктых наден патмолод, яд о аюк, каха ыца дескуйып наден мой, яд радио коммунитария хымбох, Куяд о аюк наден хам дакнаш. Я кашпок шиньякеш чам ыцтугьом. Ям маят радио коммунитария конг ана. Ям дена ана пимим, ям ана ндум, ям тугьом. Дэн ыц яма кашпок шинамук нгашт, ыц хам наден нгашт, мо яд хаду кахпыт, нагай аюк хоёх, тук мугу гадом намук, хам шам гыш пам ыца кашпок шингеш. Дэн мугук тэк, пэс, Цух де на ыцьям на яу, ку я ма дегох кадом на вьохтин, на вьят мада ойым. Тиден чам акапшам акмаягам, пыс шын ден оц каха, яд ояк хо ой биды ыкт, ны биды ыкт, яд хо ой деп хам цон деп Эспаня, ку ден оц хиот. Мгош мгэп шымыхт, деп ден оц хиот, ден чам ябет яд хымыхт, ку мгош мгэп шымыхт, деп ден оц хиот, яд агац хо ой, яд хо ой деп хам цон деп Эспаня. Hits hacha makmayagam kudenos yahyot ya ayukhoyot ya madam nash madam gahpun madam dikhkun madam nuktikhkun ya madam ha khukyot naktu ya yen shundenotsa ayukhoyakhun mai patak shundenotsa tsep chondak kadotsa pokhnya kupik nuktik hade cham akmayagam ku ots ayukhoyanya mikit namyukit namuk hade mi atak mai ezos nabuduk Я отхой де вам цонд Испания. Я чам ак маягам, шуно ца хёхтин адома. Ан мук тых кам хойх шуно ца цеп. Каха чуё и шуно ца айо он каха чуё. Нет мук тых пат мадоин чам найден я од де чам пат мадоин я сит нан май я ста кох Иван Хил. Ту кё мада? Эц эдент шуач мукнух. Ha nigapsh pshun ka ha ye khukyot miot ku ye mknuh adom nak mktuh ken ei ka ha ye kunik shinaden ei ku mbod ya go kwan ek tashon da ku ga tuk ten man khstuh ken shun hat ke vet shun ka ha ayo nda khot ku adom tuk ten di man khstuh ken yat mknuh pat mala oyn mktuh ya adep shat mknuh Икшню, куникшню, анукшцой мкны, жынжыват, нецшакны, мамец мдзой, пикумец шаган, штудан. Mets khoyne gosh lok ish Kumets khoyne gosh akhot mai Tikay Kumets nuk Tikay Kumets rak muk dgay Tikay Mais chamied ak Tikay Kumes mugug ak Drag yash prak tsay Шакай гиопш мец найден. Жакцептунц. Жакцедюнц. Мукну. Смугук тых жакцон, ты куайо жакны, ты кукош хын мань тукый шопки. Ажыкных, каэйных, а ведь мец хойш датык, мец бэкишп, мец шокных, мец тангош эштавь, мец шмацам найден. Mets ragogam, tiku mets hoynu gosh lokish, tiku mets hoynu gosh akot mai, tiyai, kumets nuk, tiyai. Mets rak muk tgay tityay kumet shamyud al tityay kumets muguk al rak yash rak tse Шакай гиапш мец найден, Жакцептунц, Жакцедюнц, Мукну, Тикус мук дых жакцон, Куайон жакмин, ты кукош хын мань тукый шопки. Нахаапку мугуктэк нахаад бичмецку куатсят агацхаахиа тэ памцан дэ Испания тэгэк пикьяц адом нет нажуинь тагвакшт тук пикьяс чан хам депшат алкалдия майор дэ Тегуантепек хам аньягюмач тэ ностагвакшт тук пик хадук пик хам нехапа хам ха мугуктэк отсадук а чанд там хекибакпы там кынгымын эц найден там набокпы денам йоти хам нягюмач окхам цахой яктанд хам депшат алкалия майор нехапа хыц адом мэдэ яткап пушкышп тугьом шамгышп ангибакп хам оц хойш акта онен хам Moyot, Alcaldía Mayor de Trot, Villalta, Ayuk, Judim. Tugukpik, Otsadoma, Netna Ruini, Diadhoi, Dagwaks, Etshanem, Otsadegok, Tukmuk, Adegok, Nabiochen, Ku, Yod, 1938, Otschondag, Yod, Ayukhoi, Distrito, Distrito, Mije. Sebot, Potsnaden, Chondag, Ets, Hamaiko, Katamia, Yumachet, Tam, Kungumen. Net mugtuk den tam de chom nana onyen yat net wan maya go onyen shun den otsa adom nochin go bechen ku ots yochot yat hoy de pam tson de españa tamesh na hawden ha ham mugosh mugep shmucht de ots yochot de chom ya agesot tam adom net na ruin ya noem ham ots yochot hayen yom tabasco ets ham ots tsep Chuyo, mi gosh mugep shemuchtep ha 1519. Dende nos hiota o tzatzep ha ayo on chondak. Gu otzham yu kota o tzatzep chondak, ets otz aya ag hiot yo moham noembun, mo de ba ha etna ruño de bitzrot, Tenochtitlan. Ham Tenochtitlan, ham noche ajo oi de aztecas, mexicas shiotep, ha kiopshtep nahuatl. Ets ha Ha mai ha kop ha nutanaj, it's mai ha pktaj dam dod, mai na den mucheptunt. Adom ta majuk hoyen, kadich ha jak mamadei ha Tenochtitlan. Ots den acep chuyoj, 1510, kanem noch ja jadagots hiot, ku ots ka ha ham eskats, pdeb amaran ak teh na den haltepek, ham ots cep chuyoj, mediod Moctezuma, ha Moctezuma cheptum. Hamots chuyo oyatsep, it's naiden, yo ots chuyo oyatsep, medio mugtugdeb agats at kapstab yu zapotecos. Uden otsa Tenochtitlan yak mumadak, den otsa hiat 1521, mugtugam agosto, den otsa ham chukud ha amajan hoy, it's otsam hat mumadak ha Tenochtitlan. Otsa den ham yukmadak, Pues agua onos na den destaña do enzo shuntun za etna ruinet na den za na den ham hiota tus na den nak momada ok na dom tam ayuk hoyen den ots mudu ok den ots ha ya ke sha khumut na ya 1521 kotsa Tenochtitlan yak momada ak ta ots tu hoy de shrot Gonzalo de Sandoval ha otsa Hernán Cortés kesh Ta otsut kesh yo hokwin. Ta otsa o ayuk haku ot kesh kuk adom tam ayuk hoyen gupukun ku ha rey de pam España ha anam pa hinsun de pam España ku ha adom hinsun ahten. Its ku ham haman monstrachin tukstepek, its a ham o ayuk tam ayuk hoyen adom ha ayuk nisputakan ku gupukin adom ku ha den adom ranamoyen. Kadotsadom hiachmugtuk, kadotsadom gupukin, kadotsadom nixen, it's kadotsadom mukpatokin qua hahoi den hao ayokt kapskum tua, Tenochtitlan mumadok, den adodachna den kupohen adom tam ayokoyen, pohen adom stimimadagoyen. Taots komkat pun kapshazei, ostenachumucht nyash, mugoshumucht, den osnyash, tanem ogwon hiot. Moden os hiot. Moi kaha hat sep chuyo oyen ha yukhoi adom tama yukhoien kaha ichat sep yak mud mud yat agats hoi de shotep zapotecos hamden at sep kaha chuyo oy ma yat angiwak piedot de baktech pa marrano na nahuat o ayuk totontepec ham at sep ham adom mud nabiochen ha yukhoi mud yat agats A, de kiapšta bagatsa a ja zapotekos. Kaha tsepi cham chuyo oi, kuden otsa amaran hoi hiot. Tia hoi shiach de os hiot Diego de Figueroa. Ham ots hiot, ets ham otsa naosht shtoi, moyal angibokput yedotp, ets os ham dak tsondag tuga kop, de vinyim chom adom neshochit, de tsrotp chudimbi. Amaran ots techt, Villa Alta. Ets hamos dak tsondog ta hamut de 1526. De notsa am. Tuk milam gosh mgeb sha ha epshtuduk. De notcha hamut. De notch mgosh hamut nyosh. Kuwa Tenochtitlan os mumadog tia de amajan hoi. Kuwa tsa dak tsondog tuk much kahpung de betshat pa khodimpi eps og epsmak epsmak en ha yo tshat bus naiden punich pduh kidap ye ha de bam tson de pnoem de kapstup nawat ha ots mud hyat na mai den cheptund es ots hyat ots haus ne bitaget et kuk cha ayo ka yo tuk pik es cham ha agats agats a hoy ha zapotecos es ots et kuk ne bitaget Kanash no chat se pukte, us kanash na de nots ha ho y shtuñen chama de gokke kmo ya maya go shun de nots ha shtuñen ko sam ya. Pero de nots ha chondak ya at kunet ha shtuk kmo de na de na mogosh mge pshmo ta gabatan ku otsi khudim ha amajan ho tak chondak de nots ko chondak kat tu kat ayu ko y bit ko ni kat zapoteco se bit ko pun kiap ye da ma jan ha isa di kot sam ye taget pues ham de na de shon shun tun de zadom nak mo ma dak na wa de no sio at mo da ha de na wat kapstup de ha 1526 Diego de Figueroa de na ha shu de bots de ha ot mo da mi uktuk ta ostak tson da tu ha ana aman ham de trot cabildo ha mo du cabildo no ni ayuk ha yo ha mos chandak hodimbi It's the gok, pues cuando sam yo hot, pues cada hoy chaptun ni chuk de kunwana, it's kahado ma han muktuk, ham hojuk, ayuk hoy, cada nyayakit, cada kupuk, kuadom, ha rey de España en hansen ochten. It's a hamlin os a guan dak son dog tak yop, ku otsa de gok, kudu gumut, kuden a Diego de Figueroa chon, hayakop, tuak son dak. Wat tuk ho ya kesh de arrug nash ha hoi. Ha hen mo in mud is arrug nash ha ho ya de uch. Ha de trot Luis de Berrio ha 1529. De no ta ana amun ham dak ton dak muk ha ana amun. Hitz ka nash ha hoi ha yuk ho yos yak tin. De na hoi dag og. De na hoi tmach. De na hoi tkwan ach. E jutna ma adom tamayuk hoi nak tuunyen. Ma nyesho tsa hoi yak mach ayuk hoi. Ez yak takwan ach ku ham tiundat ham hudimbi. Ez tu kuyi tuk lage igyushtu tikum choktub ha amajan hoi. Deb shotb Luis de Berrio. Hanj arrug hanj kubet nyesha hoi. Ez abik otz mai ha Luis de Berrio uk otz tak hoi. Ez kupun kat midei ha ya uk tuha shpik ha uk. Ez a hoi da gok, ha ya timiach mo yoktun, ez hoi da gok. Ma nyeshoz adom nuguk tuk, ha yuk hoi den yokt, ha ya uk, ha tim ya awop, ez a uk, ha yuk hoi da gok. Ma yuk sa den hiat kibat, pues ogwon, mukka ayon oz chukun, mukka hoi shtuunyan kanash hoi yuk ok. Kanasha uk yuago okun ho yak mach yak takwan ach kuham chundet kutuk da geyidet kada kai kada uk kanasha Luis de Berrio kimiadunch kutsku mam yuk tuk den desht pues den yano ni miyo da iho ikadi kapshi kiwoh kadi kapshi kiosh ta osnade nu wan yagoh kada timih pata kom hagama hudim hagama mud hokwem puna ojo pok puna shunana moyo den ogwon ha muguk tuk ha mughoyuk Nyamikit ta yana on kadet boj kudet negoni miak tuunen. Ta ots mai nya gyapshit shun yak tuund. Ots kaliwa kupaknet. Naiden ha tishtyuk. Kuat na hoed ku mazunga ma min ha ma mazunga na kushput. Ham hechpi. Ots ozip kadaga tim yupak ta ya tim yung tu uk. Tsok ted uk. Ots kada mazunga kya rukt. Hadi kua mazunga kya rukt. Ots ha nye kech ku ham kuan. Nyk shon hudim ku kwan ho ham yopon kyo shon az kwan ho yak tu no ndi az pungkat mi dei ha uksen ti mi ago og ha aden aktech pa amajan a perramiento ha nyke ku ku metskat madot ha imai ha uk ha ho it mud az uksen magog kahanasha tat Luis de Berrio ki ubej kanasha rug az kanashos adom shtuunyan. Naiden ha penecha zapotecos, es naiden adom ayuko oyoj. Pues kudo no sa den kadiwak mudanay, o sa adom nuktuk yan buknut, ta yana on shunden ni kuadom den dimku buhkin. Ti o sa de gok yin hech, chamsa de gok nak maya okt muktuk, net pat mada oyen net ham wan pekshin ham wan pat mada oyen ya ad a ayok de shot niks uts mayish ko ham mugtuk de pagam tsnaj kan kan wemp pues ya tu yom domings shu de nyo ye may kin ets hagam den chon hep is den yo hyat is a may ya may nyash is a dom na vyo chun mu zugum zugu de mi in dak may pune cham tson de kam wemp is ya dom gapshin mayo kin ya and duktuk shet domings shu de nyo de tsraj nix uk mayish is ya ub Ivan Hill Tad kuchkat pat madat mogtek niks tuk maish. Doming shu hop na main hai ni shu. Tu hai to gdwa sta kush tuk mayo. Tu snuk shich, tu snuk tsi hanet bad. Niks tuk maish tu Trash toy. Heis Nisnet voda kshonës dim gjukshoj Nisnet voda kshonës zapjajoj Niks nuk ma ish qambaj Ish chambal Niks duk ma ish Nachodeb mec ku jod o ajuk dheb amazon a kopsht dhe trotb mihe na ajuk oja. Jod dheb a kopsht amazon mihe hamje qonj mo adom kub non ajukën. Tije mihe një kej, ha një kej, mish. Kom kanak oki që adom jod një mjaktu unjen, mish, mish, mish, ku pën adom më gapshën dhe njaktih, mish. Es shënoc adom i zapotekos, të agoc o kjopshtëp, shën adom në këtihin mishi. Es dko ca amazhan hojt më dodh, ta oc adom në këtihin mihe. Në jë mihe, në adom në ajukje, es jë një kej mish. Tu gjo më dëc, jas nga zhi, e fshjuk një zhoj, Dëndë gëth një sesh, tam po pëhi, ku shëon një s'kohë. Habit qam zhonda. Hanq ku o, hanq ku ajuk, ak pat më dhe oje, gjadhe ku o. Tu gjo më dhe zguga. Mëg të kshën është patë më dhavja dhë mikst uk më ish. Hanë që suhët së më dhej ku jana onë hamësa më bëhjung në të shau ish, hamësa në zohëkën në të rështoj. Ha një kesh ku për një më një më jesh për në dhe në vjenung dhe këdhik për në zohëkën më dhët për sa dhe në një vjojët, sa keqën dhukët, kjopësht më jajokët. Dhe në mëg të kës ho më ishën katë ku përkën ku jod mëj, që të gëjë që adhëm rrëk ajuk ho jokën. Net mukhtë kusak majokin shënde në tjaq, ku jod amazhan ho jokët, ëtës ku oca koh pëham dhe këtëndak të hudimbi, dhe për ak tëhë amazhan bijalta, qëm hawan kja më gosh më gëpshëmëht. Tam se nuk majokin ka ha adhëman, ham ho jokë ka adhëman, dhe që mjojnë dhe këmë ojot jokën, që vehqën, hawan ka ha, ku jod ho i dhe ashëk nashën mojnë më dhëtëp, dhe pëshotëp Luis de Verrio, ku në gotë të këtun, ku hojë dhe agokë, ku hojë të kuan aqë, ku hojë të sakë pëzëm gjishë, ha më kjo potë për hëtës, dhe në tam të kohën, dhe në dhe në daktinj, dhe në dhe në të kuan aqë, dhe në dhe në të mi agokë, për nga të për një dhej, për në që në që am ku dhungë gotë, për më kjo për haja të mi aqë, të mi gjudij, o këhukë, këhukë të nëgjës, të këtejë, të agokë. Ka ha ajo ono tjaq, ëtës në jetë maj ha të shqyhë ka duk coknët, ka duk u pëknët ku o mazhung të potët hadhi, ha ku ha një kesh ku a mazhung na i dhe na hja tonë, kjiba tonë. Dhe në në ca ho i hjaq, Luis de Verrio, ku ka ha, ha ajo ko i dhe në tiñ. Pës o guon ha ho i një gjopsh një ta, na i dhe në thamjac ku ham, tu u ha hëndzën, a dhom hëndzën, dhe pës shot pëkondoj, Haiku ka ta mo anekin ka di që dhe në teht kondoj, ta ma dhom që ndihin kondoj dhe në tehtish kondojke. Dhe në nekja, ja në onja më hoj njek, ku dhe në teht kondojke, dhe në shë i të moj. Ës të ja në onë pës hamjeh që më ha oca dhom shë në kondu, që në ku oca cep qinj mëdh hatë dhe në qëtit lan, shë në dhom që më gu pëhkjën, ku jo dhe amazhan hoj dhe në goshtim gjunën. Tõnat jääbši mõgus kõmõht njas, teel jääku põkne nõna aja on, koots mai ja kõhpnja jääbšid. Ma teen angi vakb jõiti mih kõhp, angi vakb teeb tjam tšotb toton tepek. Ma kõhp teeb ham hõngon, ots nja jääbšid mõõd adom na teen, ta ots mõdõ õhkin. Kaad ots teen jääku põkn, teen noht 1550. Eps mõgus kõmõht, nii havan, kõepsi mõgus kõmõht itnjas, kõotsa kõdimbia ja kõhp otsa ištaag. Ta otsa nagjäpsin, maia jõukho ojus nagjäpsin, ta ots jana on sündeni, ku abik nade nikja Luis de Berrio, kus tõsta kuan ohtin, ku kuan ha mohk ham nak nõksin. Ha mohk adom, mohk deb adom, ha tung nak tuja ojen, kua kom jak tiin, õds adom, kuan haš põksin adom mohkits ka ha juh otsihoj. Zots ham nak nõkšt, ham ha mohkits ak nõkšt kuan gõsp, taden a janonet kaden poj. Zok adom juh žuga go okinjen, zok adom kahan hohten gubahten, šunden duunen. Taden ots kjaps mukt. Den ots 1550, ku ots na muk ots ham hion septum, ta ots a tõhk tu kõid nookt, deb ham hudim, ta ots mai mak matsk, ots a hoi, ta gookt, ham hudim, põnetja amazan hoi. Õds kom tõike neeginjad, ta ots tu kõi ha da gook, etun ots pohena ha hoi, ham, deb ham tson deb Espanja, ha kaps kast, ta ham kast wakwem, ku jak põdõkõdõd. Ton ots hiot, ha hoi põnedjus pidõkõd, ots den hiot. Õts hamina den ham hudim, kom jõts mõd hiot, jõh septum teb kjopštõb nauat, ham jõts kjopu kõõt mõõd teb srotb analko, dinjama kõhpam čom, ku ham nõksõn hudim, analko sõ, õts ha aden jak septundõb naiden, ha otsa had põdõkõd, nevidõkõd, ta otsa dõ gok adom, nak huutjen ham hudim tõhja hudim tuk tendim stimjaojen otsa jak tukõi nak jak nõtei nit negis ha tõhk ha tuu ham hudim kuden adom kat nuku põkaanjen kua hoi den stimjuunen kua hoi adom raneemien kua hoi adom ragookjen. Õts adõ gok ku otsjuk näs ha ta dõ gok kuep sõmõh ta dõ gok ha ajuk hoios negepsed ta pidõõkt, ta jana on ka õõsde nuku põkane ta dõgok. Ta dõgok ka haastim neginid, avan mõknas otsa tseptjuja oi mõõd ha espanjoles, ha devam tsondab Espanja, ta otsa dõgok tu kõi, nak põdõ kõhšin tu kõi ha mohk debi tjam hudim, tu kõi otsa dõgok, nak tson kõhšin kom adom mohka, ta otsa ka liaku põk. Sõn ots tund, ha hoi, otsa dõgok ha kaps kast, ta hamd kast hokwemb, õts hamutsis ak tson kui lapan ha gam nas, mai ha septum ak mistekos ta otsa ja spedukot ta nam netots adom nak moyen ta otsa dom nam bichten tugay modom gohpen z hamne na den kat ja kupik ko ja hot kat ja kupik eden na adom otsam agashkas pzem yen ham hodim ja otsam na hot den goh ko sam ha agashkas pzem yen kada ja kupik ko ja ot modom gohpen ko adom shtim ya nam den no ja hmot ha 1570 Kuots den juk haj, ta den ha de gok, ka hojad kes a ha teid. Den a hien maaj pungat ja na saus mojen, ka nas cheptund ja de a juk hoj katim ju pukt. Kua dom na naman, pus ta den sun jak tund, pus den den os kast ja teid, et sotep Dominikos. Mai os at kast, et komo ja de, tam ja de, ja Dominikos, pues kadi cheptun ha za mia yokto mo dios kaps mo tsop de gacha ha ya ya yokto ta eiden ai hade kado se kupik pohon kanagok de nicha jamen dia hot ha kaps ta kot de ma hin moin tiden na ha hanja odop kado tspohon ya kupik penden no so gwon kast hadi ha kukado tsa ayuk hoy yak mayet Õts näidet otsa, o ajuk ham hea ojua kuem nõuem, kua Luis de Berrio nõgoduk tun. Ta ots näidet ja kas põsõm, ta ots näidet adom vaan beksin, vaan reemien, kua ho yo tia kash pazum, da zo swan tso ya kash tadi, ku den ka ha mai uk t mud, ku ngo tim jin, ets ku ha uk tim jam hach, ets den na ayok ho yo ts da gog. Ets den muk tu kwa dom ni miana oyen ha yo tsa dom ni mgu puh kien ya da ya da amajan ho yo de españoles, kada ya den. Den o tsa dom ha mukka hun mo nyak patak, ets ka ha o tsa noh chen gubeh chen muk tu. Kaha o tsa nosh nak pukshin tam cham mo yehudim yam cham ikin, pues yu hek ang yivok pud yedot pi Totontepec yu ikki nyosh. Kots de nadagok nyash ha shu ha humucht, tadagok hiot mai ha ha te chuk ha 1558 tuk et shoy et psiach pe fray Jordán de Santa Catalina ha otsmoduk o kam hya o kam hudim ta den ots maya ok chund den tundet za adom ha nan mo ha ragam be tu na khun mo inda gam bet za adom han cha uyen ya ad de pe cham agan cha op de ku ta te kya ko hya ye khun mo ka os po khne ku pik hadi ha ku hayen ka ha ots adom shtu uyen It's naiden ku ka ha hoit agogt pundinya ma khun mo in den patak ta ma te chme tak mo in pundinya ma shmai tak tun pundinya mnuk spam e mo kok pun mo ayu kho ye e hin mo in di la ka knik sinya et na ruin thun zu ku di nyem e ha et na ruin tha po ha chu ha ha ok pa on ha ya gan zu ka da chok ha te chuk ets ha na den ka ha ha ha ku ampuk kada kada ku puk jadi ku puk tu batuk tanya sok ku akan mau encegat dan dan nasi cep cep kaha yo yak mud dan nasi adom ham no jen hudim dan dan nasi tuh kam maknash yak cai hat tuh kos pilih kish dan dan nasi adom tam ayu kanya nanya kuanya it's naiden yam do de ham mok ku adom ham mok tam ayu kanya ham nak nak shun hudim yat saat ka aja duk tu it's naiden pish Tiech ha pktaik dam dod za ham yetet ha amajan hoy. Adom kuden otsaden ha noktu unyen kuden otsaden bdukken na gapshin kal otsna yu adom ham hudim noten noten otsna den isagwad haduk muktuk de trotup chontales. I chontales ham chom ichenaj ham hungon mo ya de kohpun de chom ag shot tam yautepeken. Yekungu mut ham hingon ham tu kop zapoteco sam tsnayep dep shot yaute yautepec san carlos yautepec sam hingon ham amuguktuk dep kop step na den kyum yauk dep shot dep chontales ha otsmoda dom na yapshit ta otsa tsep de na chonda akta otsa dom na nye kuonyen ha nye kech kwa dom tamayo koyen kata dom na yuk nishchit na yedet nish mada du koy gapshit mayokin it's mudi cha du koy adom ha mkohten yak tiñ it's adom na nye kuonyen kuden otsa de gok den yuk hay tun otsa de gok yot 1570 ha epshumut ku epshumut de gok otsa tsep chandaik kata ya na amun ya kupik ha España ya na amun ta ots hawan na mañesh ots adam na miukien mada mada ya nuguk tuk de pam na de tson de moya chontalesen ta ha de gok ots ham ha tsep chonda ak ham hudim shonak de na koh pos nyutei hagamak de na kerrik shuna hudim yos nyutei ku ots adam ham no ochen ets naiden ha tsep Kahadi ni matsepi chuyo y medio zapotecos, hadi, haku, de na ha ayuko y thawet, ya que aden, de na thawet, qua zapotecos, mud, epiduct, stock, ha, amajan hoy, ha, españoles. Pues a otra domna de nimian buchien, ta ots, mai ha cojpos, ya picat ha yepudim, mai cojp de bio de zapotecos, ta otsa tsep, de na chin hach, Shon de na yhan na nye kwa onyet, pero mai otsa ho oyam tkasht na den ha septum, de bam tson de buakwem, de bam tson de kuilapan, tanem otsa ho oyah prishkash pizu imin shpawoh pien ham hudim, pero di nyem adom kat na yaw kien. Uts, aya ak, o guo on otsa dak tson doknut, ku ashtu ku pëhkjen ja dhe captëh kë hën maën ets ogua anot të kohënët tugejt ha captëh kë ma dhëm nga pëhkjen dhe nës të kohë tam angi vëk pëjen dhe kohë sham gëshp ja të gjëm push gëshp dhe nës ogua an dhe kë mëhët dhe kë majët ja dhe hën maën ha i ku kata ja ku pik ku ha qim hëtë të pënejt se pëtun të pënejt ja dhëm shagokjen ha i pën kapshtë të majak të ja dhe te qëk ja ja juk kata poho nëjn ha ku pik për dhe në co kuon që ndaj ës tuk tuk ja të kohp dhe pëqam aga shot pëtam ja të gjomën tam push gëshpën ku mukpën sham gëshpën dhe në ca ka qap tëk ja këpëtaj ës ots ja kesh ha kudung ha kudung dhe pëqam di njëm të jeb dhe pëshat pja të kabil dhe adhëm kudung koh kudung dhe në nësi qëndaj. Ha di ha ku hekjep të jeb të gacit, ha e që adhëm anë mëdohqen ha rej, ha hëndzën, ëtës ha e që adhëm rane emjen. Ku ëtës dhe një dhe ha anë amënen që gëtës, pës dhe nësë ha mu këtëk ha kohp e njëm juk njën ha kohp jejen, ha cap tëk ja koh, ëtës ha kohp ose qëndaj dhe në tam qëm ja gëshatjen. E dhe na jë dhe në më guktëk, di një ma ajo në kajo, ka ditë ku pëkt, ku dhe na ha amazhan hoja, adho më zhana amën. Ti zësë dhe gokë kjaq, ku duk më gëp shë mëht, ha 1660, ha dhe gokë ku cëtë zëp qëndak. Shënës qëndak, qëmën e të majokjen, qëmë zëtë nëk në gëpësht. Pat më dojën uan, ja dhe ha duk, o ajo këtë shëtë shënëm në qëhetë, ets haje mia jak ku pun ka hajot mai ku pun hagam jak mëd ets dhe ni çak tek ku jam ku jam di me shpahtën joj ets mëd ngafshën mai jak kën aktot mai mu te aktot mai aktot mai hoj ku hagam një kështo ku an mu ku pun e çado mëd a ku kjo të nak tuja ojen shmastu qen ets hagam iq aktot mai net pat mëd ojen jot i ban hil shënëm noq hajt Жену много тя тимп. Эй, ма, мыт хах лагоц, ага мугья. Жену много тя тимп, чом ажи, кандемец на тигэй. Эй, мец мгагдить, Oymets nga ish Oymets magam Tangoch mes na miec Tangoch Oy hun ku histuj ku nash mnie moj Zhynym na tja tiem Shy Kantemets na djegëj E zueng na jau E zka na nukës E zmanën maj Tangoj mes na mjeq Tangoj E ma më të hëkua gëj Haga mugja, zhënëm nëh tja tjem, qëm a zhëj. Në hëp ku, mec më këtëk në hëdë vëq ku, jëtë o ajunk dhe vaktëk dhe të shëtë për Amazon mojë qënja, dhe në tam ajunkën ku o juk, ja o ajuk dhe bëm co gjugeqp, jë amazhan, na i dhe një jë o ajuk vjekx, o, ëtës mazhan. Mazhan një kej ha dhe bë amoj, ha dhe bagën zë ëkjëp, ha dhe bë ka ha co botëp. ëtës hadiku jë dhe amazhan hoj, jë o ajuk dhe njëktih, amazhan, amoja, a co botëpja, Javi, jacucu ot, jot, jot de chuk, jot dominicos, jot y capstup, pues ha et capstup, ha majan caps, ha caps de bamoy, ha caps de zapot, es habet jot sa yo yayuk de nectic, a majan. Neither yactic jot poem de bostacot, de trot per majan boots, habet naden hacu ha et capstup me yactup, ha majan hun moin. Habet jos en yactic jot a majan, es neither majan. Uktuk, pues de na halam don matmala oyen yat hot mayam, o ayuk yat hot mayam uun de the chum batmala oyen mayat Ivan Hill, kuyana onko, eima, kuhoch wagot, hagam, ogyo. Shunum nocha ha et na ruinen shunum nocha ha tiem et metz na miech ni hun metz ga ha jegei. Den na ku hagam nehten et ku punzok ni huna kia ha jegei. Net mugtuk us ak mayokin shunne noca mogos mreb se muhtup hiat kibet adom hochin gebechet tam ayuk hoin. Tus cham nuk maya ek shunne noca ayuk hoin amuk nyamikiet kiapst mea jaagt, et zog zatzeptak zondag ku gato ku pekanat ku ha amasan haide stuunien de pham zanayip hudimpi. Da otsadom bedugkit 1550 mudagok, mamatskok 1570 mudat chontales os nagyapsin, et zog zaham naokin ham hudimpi. Ham otsadagok nagaswap bezumien, ku otsa mai hiot ha miuguk tukde buts bedugkida, Es adom eiden osam hatso onyet katlo tse kupik ni hish kuyo hiotet mo adom gohpun. Ogwo ono tsa te hiot, ogwo ono tsa tsa tukht koht, ez oz ogwo ona nadet nia kupik hat te chik kat ni hish ko tse kupik mo aya ak ya kupik. Ez kat tuktein nadet kimiak taut kukaj, kua hudim kajadam dey moh, kajadam dey pish, Oktiem noch nyak yo noch no lagadoma ha tu kuya shtuk tungushin. Tu noch de nyesh tu kumgep shumuhten, pun madugoh ko sadom bdiukyun 1550, 1560, tu kumila tu tu kumgep shadgips, de noch ya humuh yo, tu tu kumgep shumuhtit nyash, ko sadagoh katsep chondak, hawan muk mugde. Mos chondak. Tus chamit nagapish ku, otsio da majan ho hiot, Tegut, teguk pikut, tegacet tak wakst adom net najuinyan tam ayuk hoyohtin. Muduk pikut jany, debam abatum, muguk tuk, debam muhtegom, amakstuom, pus ham utsio kyant moyot alcaldia mayor de nyaktih, debaham Tehuantepec ham kohnu. Zadegok penetio kungum, penetio hekivok pe Penetje nabok penabam ham otsijand mo alcaldia mayor straj de ham nagyomahtup nehap. Ez adam ya tugyam shamgush pushgush kumuk angibak pus ham otsadam da onyan mo ya tchudim tchudim yet najuinyan. Bueno ya na aman kwan gush de na de otsijanda ya na aman per ham de otsadam da onyan. Kuden otsa tuk mga pshimut nyesh, pus otsa haaya agya hoi de pham, kom ham mai zapoteko sam kogno mham Tehuantepec, pus ham otsa hajun moin pata okt kud ago goond ha hoi de bam anam, kunadet nago timjin ha de baktek alcalde mayor. De na 1660, de no tsajun moin pata okt. Pus otsa miayet, otsa na mukdago kush ta hoi de bicham anamdup, ta otspohu na kapsht kasht ta ha chontales, ets ha ayuk hoi otsa yaganuhmut ku naiden nyam yukudut, ets naiden piduktut, ets naiden kadi waku puknut ku ha adom jana aman ha amajan hoi kugat, adom den shtimuk tuuninyan tam denanan men pat, hiat kibetjen. Ta otz tkaas ta o ayuk, pus otz kiopshadzood, otz adom kiopshadzooyen. Ta yana on naiden tam otz oz andund na alcalde mayor ha anamb, ha hundzun debio Tehuantepec, debio kohnoom. Naiden mez ham mduuk tutus na amuk na bidukkin na motza kapsh tkaas. Hamotzadehayen chonda ham nehapa. Tuam let you catch the pam te want the peck to the gog nehapa. Ham yet sure not you not on ham sure kudok to a manjur you knash them chum a manjur kidagin. Kuha you knashes the gog yer shudun deps rot corpus Christi, jueves de corpus, mushur ich heke baktum. Vinyem nadet chum. Tinjem yo de nadet yak shudin. It's the otsa hatej, the pam et pam nehapa, it's ha amajan ho, the bam anam the trot alcalde mayor, ha mudok, amajana, ha de nots ha kapskash kuna muk hat kushtet, as a shuyak tunt, ha muha tanashk, ha mis, ha muh shuyak tunt, jueves de corpus. It's de nots ha kapskasht. Cadotan Hajmut. Dunocha, are you caught in your yopshinet? Murder chontales. Kunadin tamotam hajent de Wantepec. Kunadin ha hoit never the god. It's good a go god. Haiku, a main calapun to kumudod, kuma hide in your yapshit. Is a cat to kupaconet. Kuhayana amt ha amajan hoi. Then I cha hun moit put out cook than a ha amajan hoit pawopted. Kukat ha you an amnulet. Is a ha. Hunzun condoy, the ba, jecht of her rey condoyke, condemn the nich techmo, then a neck ham hoyek and onion, condoyke, ha condoyke, hag the nich hum betum, tam chum adom, dinyam ha hanja won mudochet, go ha rey condoy hum beton, neither not say an aqua domnet, namukuns a domnet, yet hoynish wapuzum on yon hapa, nago kushunamuk. The scat adom hoi that stimuk tuninian, then hoi a stimuagaya oinian, the haaneta the gokum betam hanish put the kyonian, then Sayana. But also namuk yamikit, as a big otsawan kaha hot, ta hoi an out in the hen hot of adiku, adiku then namuk you hot nut, as manyash hoi you hot nut, kadi etpen hot, hermurt ku your shun yash no manya oinet, ha amajan hoi. Bis du dem ich aduk mir jagnet schon du naht hab nicht der schotte geht hab nicht das ergeht ha ha am buch ha kip ha die denn hab ja so schon da qua so denn eine go ha ha da man dich mir in da mo de tund nicht da mer ich hab da so besten die denn ha ha dich hat sich dich ja so schon da du ich mir jagnet schon du naht. I kwan ni ho I hap de bu kati o ayuk mada nai de kwan na o ayuk zak nashp. Den de no si hajim buk de habi tuk ho I de bu kapsp ayuk ho ya is nai de na majan. Ha oz kwan ngapsh ha oz kwan kat os madan ku de na ku de na de na hin mo yak mud kwa da go go und bin ich am anam de whatsapp chon da go da ots pochen das an ha amajan ha na ik ma dom nu go got de ni ad ich da ots ha ho de sta an de na yo ho ich sta de hat na mun gana an yo ayo ho ich chon tales ka zu hun mo ni mi mo de hat ha ich chok de go gat mez mo gana na de es mak pawa pon de mez o shun yo hun mai em then it's her mic who made the octet. No, my hoi than a poho not a majan hoi in mic, they are not in it doon, come no one a ham the bam tenay of the mamajan, but that poho nap was jiggets of the gape. How what's a nyayu ujit is haba, a day just nadin hiats of the goods muk the gadik. Eep, turn of chaduga had on my mook duck, the other gok and yamuk in it. Then I go nap, maybe target, could the teacher have the best quashirky like. Got this quamota, hoi. Yeah, I got a petty hamps of the gate, taught the anana deep punny or I looked at a knash quanos pidurked. Taught had septon dag. Shonden at Turk McNash, et McNapat, shonden at Zoy had subturk, shonden a yost hyokt denegdena yost hyokt amgesh huyukken es naidenegdena hyot hatzog es ganaden pidukken idenaden ya haj kadotsa yak mayet ha amajan hoy ha botsa muk kukotsa nyanyi kwonyet es habden os nyayutst kwots wan yukots kwots kyots ta ots yuch pizum ta os nyekshna tokwem pues puno tsam kyant anam pues ayukho y kanash tsa tsuknash thawet kutum yadoknat tut momadoknat tudosh kashpuzumnat ha amajan hoy de ni kanash agayo de bi kanash tseptund de bi kanash akhot may de kanash ha nuktuk tagok ta otsa aham momadok tamos na den akapsh kasht ta otsa kapsh yo yo yo ayukho yo yo tugyom yo sham gushp yo angiwak ta otsa dom na den namiuk ta otsa dom na den hanmo in puntu ham den hech ne hapa puntu ho yam pidu uktet tua amajan ho da kakt na den adom ne dunen na iden tamir de tund ta os shon na gapshit na den den nos nya gapshit mai hakop ta yana ont pus ne na na den ta dom hakondoy shpud kyon pus ne na den na dom hakondoy ha pa ha kuadom net madokken za kondoy na den hem beto za dom shpud kyon za amajan hoy pus kanasha chugut shun komtud eshnut kum ham kohnum ham te Tehuantepec ham nejapa tua ayukho ich me adakne tua pagashnet ha ha amajan ho ipne cham anam de puni de bichai te gayat yo de judim ten de notsa muktuk ke miaya okt mai hako pots nyamikit chova ha nek na de ngapsh de biat shot biat nek la conquista de la sierra yo i moduk pik nyapsh kots moduk okatsep kin eskudegok momatskok cham 1660 cham naden haduga mho inyek ma naden ngapshin hno gotsakop nyamikit es hno gos mayak pues osa tsep chon da gelo ta otsnen ho ay mait pagasht pnecha amajan ho es otsa ayuk ho yots myada okt pues hatsuk tena hahn ma ay kado tsadena de gok kyach mu de gotsaham ho kwem na hawat kutu adom namiu kinets kutu a hoy piduk na muk nun ayuk hoy nun na chontales nun na zapotecos es de na hoy na buduk ta majan hoy pues ots de gochen mai shun tu no kala ni hishk de ko mai ots chama ha kop de de nots nyamik de chatu kungum naiden hekiwak naiden sen om naiden amaks tu om sanju om John Aden Yomoya the Agots Agots O Kyopun Ecatepec Kiabijolo Santo Tomás Kieri Mixtepec Denos Namuk Mudha Tugyo Muda Ayukho Yots Nyamikit Uza Zepos in Kyuyo. Tuicha the Gokam Naochin Ham Hudim Adom Naden Yo Abikecha katugej moyak mudha ana amat nejapa Tehuantepec Villalta de notsa yak nabadik na amuk kudenade nam na hawad ham hakwem zunut na maya okshun de nots nohjen pus kwa notsa de gok tkasht hoy pun ha de gok adom ham shushkash pazumin kadat kupik kutu adom ha makoht nduunyen de na matsk de na ha rey nyamikit ha hnzun nyamikit ha kong nyamikit tuk de pshot rey kongun ha zapotecos ya de na ha nekiot kapsh it's ha duk de pshot kondoike ha ayuk ho ya ta de nos nyamikit chabat de kapsh angi wakp na de na hnup kwakp na de na kumukp tugyom pushkushp sham shamgushp yukp kuzugam pushmadagam shokhyam hets tuknam denen notsa ya adam namiukit dena de ko de go khudim osnanikshin mai otsadom na den hambo kena khoy de o ayuk laknash pa ich ko o de bot kapsh pa majan de kapsh pa ayuk ha na den timia aktanesh ku ha den o ayuk laknash ha kho shach martin lopez za martin lopez o sa chuk ta po kho nyksh na den ham ho kwem phadi ku na den yak ma tsa ona ku di timia go gond ba ku ha o ayuk laknash its ha ha kho de bicham tsnab ha tej ha etrat fray Gonzalo de Alcántara ha de na hanch o ayuk tan da gaknosh ku kuga den chim ya de ustet kuga da ayuk ho den na ha amajan ho tim yun de ts ha am yuk te khni kwam pues os de na dom ha ma de go no chen ho dim hets a na den pne chi cham pus te ge ku no ga ho ha tim jum to ts pus te ki awats kish ts ts pisem gush na amuk den den os ham adom ma do kin ham ma ma do kin na ha pa ya ma da na na villalta ts ts pne chu yo por ka lo ts ha do kupukt ha amajan ho o tsa ho e de gokt kasht ta o tsa de gok adom he na na gsh kash pzemi ets ten de nots mo de gok adom ta ma yu ho in bde ikit ha bet ka ni hish ke kupik ko ya amajan ho e ku yo ya na am de mo adom e mo adom et na ruinen den mo ktakh vos den den asiat mi go mi go shmo ge psemocht mak tash mo ge psemocht et sam yechen ku adom e ei ku tuk muk nehten ku adom tuk muk nehten pus hava mo kochten yak mot et kat tuk ten ki me ku pik ku adom et na ruinen ho shpukshen den den asiat ki vech mo ktakh ha de go na vyachten ha de tuk sh et zeng ta kapshen nak mayak ya mayat ku a Q.O. Un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'jujkyot, yo ayukhoyot. Ashton matzis nan mejor, jenye pit kumets nishpot. Kuzgut matzis is ayay, ayak ningon. Yo den Q.O. Puniam kop. Elena Aguilar Gil, Punja Pusham Daktuyev, Cayo, Yoden Radio Comunitaria Kong Ana, Tugyom 2019. Tugyom Adel.